Peters met het NOS-journaal. Vanaf middernacht kunnen meer malafide buitenlandse coronatoegangsbewijzen worden geblokkeerd, zegt demissionair minister De Jonge. Uit onderzoek van de NOS bleek dat valse QR-codes nog altijd veel worden gedeeld. Buitenlandse valse codes waren tot nu toe juridisch niet zomaar te blokkeren. Maar dankzij een spoedprocedure kan dat nu toch. Nederland doet volgens demissionair minister De Jonge alvast mee aan de Europese inkoop van een nieuwe coronapil in afwachting van goedkeuring door het Europees Medicijnagentschap. Farmaceut Pfizer zegt dat de pil bij 89% van de kwetsbare coronapatiënten ziekenhuisopname kan voorkomen. En als die bewering klopt, dan is dat volgens longartsen heel goed nieuws. Het demissionaire kabinet scherpt het coronatestadvies aan. Ook gevaccineerden krijgen nu het advies om zich te laten testen als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. 5 dagen na het contact moet iemand dan een tweede test laten doen. Mensen die het zelfmoordpoeder Middel X gebruiken om hun leven te beëindigen, sterven vaak in een ernstige doodsstrijd met veel kramp, pijn, verwondingen en braken. Dat zeggen verschillende deskundigen tegen Nieuwsuur. Leden van de coöperatie Laatste Wil hebben het middel gegeven aan honderden mensen met doodswens. 3 leden moeten zich daarvoor verantwoorden bij de rechter. Het bestuur van de coöperatie heeft afstand genomen van de manier waarop het zelfmoordpoeder is verspreid. Bij eenden van een pluimveebedrijf in Zeewolde is vogelgriep vastgesteld. Alle 21.000 dieren worden vroegtijdig afgemaakt. Het bedrijf werd gecontroleerd op besmettingen omdat gisteren bij een boerderij in de buurt het virus ook al was geconstateerd. 1,5 week geleden werd de ziekte vastgesteld bij een biologisch kippenbedrijf in de gemeente. Daarna ging een landelijke ophokplicht in voor alle commerciële pluimveebedrijven. Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, stopt ermee. Zijn termijn van 9 jaar loopt volgend jaar juni af. Een opvolger wordt nog gezocht. De 48-jarige Putters was volgens de Volkskrant in 2019 en 2020 de invloedrijkste Nederlander, omdat hij ook in onder meer de Sociaal-Economische Raad zit. ADO Den Haag heeft NEC aangeboden om in het stadion in Den Haag te spelen. Het Nijmeegse stadion blijft voorlopig gesloten voor publiek vanwege scheuren in de tribune. NEC bekijkt de komende weken of de club ingaat op het aanbod. De Twentse derby in de Eredivisie is vanavond gewonnen door de thuisspelende ploeg. FC Twente won in Enschede met 1-0 van Heracles Almelo. Twente stijgt daardoor naar de 7e plaats in de Eredivisie. Heracles blijft op plek 13 staan. Het weer bewolkt en in het noorden en westen kan wat regen vallen. Het koelt vannacht af naar 4 tot 9 graden. Overdag verloopt grijs, met vooral in het noorden wat kans op regen. In het zuidoosten kan de zon er nog een beetje bij komen. Het wordt morgen zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Amare gaat in Den Haag feestelijk van start met het Open Festival. Kom naar het openingsspektakel of de Blazersparade. Dwaal door Amare. Bezoek 50 jaar Haagse hits. Of kies voor de familiedag. Het Open Festival. Beleef Amare op 19, 20 en 21 november. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. De Nationale Opera en het Nationale Ballet heten u weer van harte welkom in het nieuwe seizoen. Verzeker u van de mooiste plaatsen in ons theater. Bekijk het volledige programma via operaballet.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Ik kom hier net de studio in en ja hoor, daar staan ze weer. De plastic spatschermen die hier aan tafel tussen de presentator en de gasten instaan. Ze waren net een paar maanden weg, maar ze zijn nu kennelijk weer in ere hersteld. Welkom dus achter de schermen van het oog. Goedenavond. Nogmaals welkom bij het oog. Hij was tot een paar dagen geleden nog correspondent voor de Volkskrant in Moskou. Totdat een plotsklaps door de Russische autoriteiten te verstaan werd gegeven dat hij zijn biezen kon pakken. En nu is Tom Fenning weg uit Rusland. Maar straks is hij wel bij ons in de studio. Het was nog nooit eerder gebeurd, maar deze week beschuldigde een Chinese toptennister, een voormalige vicepremier van China, op social media van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe is daar in China op gereageerd? Ik bespreek het straks met correspondent Garry van Pinksteren. En we praten over een tentoonstelling en een documentaire over de Roma-gemeenschap in Nederland. Hoe zijn de Roma naar Nederland gekomen? En wat is hun positie in de Nederlandse samenleving? Maar eerst het nieuws van... Vrijdag 5 november. Een coronapil die de kans op een ziekenhuisopname fors vermindert, mits het middel op tijd is ingenomen. Het lijkt een goed alternatief voor mensen die zich niet willen laten vaccineren. Maar dat raakt Pfizer af. Nee, dat zou ik niet aanraden. Voorkomen is beter dan genezen. Bovendien duurt het volgens de farmaceut nog wel even voordat het middel in Nederland verkrijgbaar is. Als de EMA dit al accordeert, dan duurt het ook nog een tijdje voordat het echt in Nederland is en voordat we het in grote hoeveelheden beschikbaar kunnen maken. Desondanks reageren artsen verheugd op het nieuws. Elke behandeling die we in een heel vroege fase kunnen geven en die effectief is, absoluut belangrijk voor ons. De ziekenhuizen lopen ondertussen weer vol met coronapatiënten. Sommigen hebben al geen bed meer vrij, terwijl andere ziekenhuizen druk zijn met het inhalen van uitgestelde zorg. En die nemen dus ook geen nieuwe patiënten meer op. Tot verdriet van deze verpleegkundigen. En dan doet het pijn en dan ben je echt teleurgesteld als je collega ziekenhuizen je zo laten zitten eigenlijk. Op sommige plekken is de situatie al zeer nijpend, zo waarschuwt voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg. Dat betekent dat als een volgende dag in die regio die al overbezet is nog meer patiënten binnenstroomt, dat die overbezetting nog verder omhoog gaat. En daar is volgens Kuipers maar één oplossing voor. Precies hetzelfde doen als tijdens de vorige golf. Schaal op diezelfde manier op en neem patiënten over als je onderbezet bent. In Noord-Limburg zijn alle 11e van de 11e evenementen afgelast. Maar in Brabant en in Zuid-Limburg gaat de traditionele opening van het carnavalseizoen wel door. En dat leidt tot wat teleurgestelde reacties in onder meer Venlo. Oh nee, dat vind ik wel heel raar. Ja, dan zou je denken dat overal niet door zou gaan. Zuid-Limburg en Brabant zeggen de landelijke norm te volgen. Die verbiedt carnavalsbijeenkomsten namelijk niet. En dat gaat ook niet gebeuren, zegt demissionair minister De Jonge. Er komt geen landelijk besluit om de 11e van de 11e op te schorten. De jongen hoopt dat de verenigingen zelf verantwoordelijkheid nemen. Brabant doet dat door minder mensen tot het feestje in Den Bosch toe te laten. We hebben nu 23.000 kaarten. Dat is ook meteen de stop erop om daarmee het wel in de greep te houden. Maar dat zal de teleurgestelde dames uit Venlo er niet van weerhouden om hun vertier toch een provincie hoger te gaan zoeken. Doe je goed naar Brabant? Ja. Gaan jullie naar Brabant toe? Ja. Door corona is er bij veel leerlingen een leerachterstand ontstaan. Een aantal basisscholen in Groningen doet nu een proef met langere schooldagen om die achterstand weg te werken. Leerlingen krijgen op woensdag en vrijdag extra les. En dat vond deze jongeman helemaal niet erg. Nee, dat vind ik helemaal niet gezegd. Want je leert er wel heel veel van. En je hebt niet zoveel te doen in het dorp. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Lot Lewin. De GGZ gooit de handdoek min of meer in de ring, is te lezen in Trouw. De branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg zegt dat het niet gaat lukken om de wachtlijsten weg te werken. Het is al jaren een probleem en door corona is het nog erger geworden. 15% meer aanmeldingen van jongeren, blijkt uit de nieuwste cijfers. De wachtlijsten voor bijvoorbeeld eetstoornissen zijn soms maandenlang, terwijl het verzuim onder personeel ook groeit. Hoog tijd voor het kabinet om in actie te komen, zegt de GGZ. Honderdduizenden mensen in de bijstand worden maatschappelijk afgeschreven en door sociale diensten aan hun lot overgelaten. Zelfs in de krappe arbeidsmarkt komen ze niet aan de bak, dat zeggen deskundigen tegen de Telegraaf. Gemeenten richten hun pijlen op mensen die kansrijk zijn. De rest wordt afgeschreven. Bijna 500.000 mensen zit uitzichtloos op de bank. In het AD aandacht voor een advies van internationale viswetenschappers aan de EU om een totaal visverbod in te stellen. Zo slecht gaat het met de visstand in Europa. Deze adviesraad vindt dat het totaalverbod komend jaar al in zou moeten gaan. De Nederlandse Vissersbond denkt dat de soep niet zo heet gegeten zal worden en verwacht niet dat de vissersvloot aan de ketting komt te liggen. Nederland heeft al maatregelen genomen. Landen als Spanje zullen waarschijnlijk wel flink aan de bak moeten. De erfpacht is terug van weg geweest, schrijft het Financieel Dagblad. Daarmee kopen mensen wel de stenen en niet de grond. Een goede manier om de prijs te drukken in deze overspannen huizenmarkt. Dat zeggen steeds meer gemeenten. De gemiddelde gevangene heeft het beter dan iemand met Alzheimer. Die gewaagde stelling lees je in de Volkskrant. In een uitgebreid artikel schetst student zorgethiek Teun een rauw beeld van verpleeghuizen. Hij is op een gesloten afdeling gaan wonen als experiment en heeft nu een boek geschreven waarin hij pleit voor een radicaal andere benadering van mensen met dementie. Behandel ze menselijk, geef ze vrijheid. En de zorg kan dat niet alleen. Dus, zegt hij, meld je aan als vrijwilliger en geef om deze vergeten groep. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Nog even herkenbaar als 40 jaar geleden. ABBA, Just a Notion, van hun vandaag verschenen album Voyage. Morgen, 6 november, is de dag waarop weer strengere coronamaatregelen ingaan. Niet altijd even makkelijk uit te voeren door de verschillende sectoren in de samenleving. Bij het amateurvoetbal bijvoorbeeld. Goedenavond, Ben van Olven, voorzitter van de Belangenorganisatie van de Amateurvoetbalverenigingen. U bent er, hè? Goedenavond. Ja. Wat moeten de voetbalclubs morgen gaan doen? Ja, de voetbalclubs moeten in aanvulling op de maatregelen tot nu toe niet alleen voor de kantines gaan controleren of er mensen zonder coronatoegangsbewijs binnenkomen. Mm-hmm. Maar ook bij alle kleedkamers. En ja, dat is echt voor amateurvoetbalverenigingen die volledig op vrijwilligers draaien, is dat een onmogelijke opgave. En waarom is dat zo'n onmogelijke opgave? Nou, het betekent dat je een sportcomplex heeft, meerdere kleedkamers, dus meerdere toegangen. Daar komen steeds verenigingen in en dat moet gecontroleerd worden. En een aantal weken geleden hebben wij een enquête uitgevoerd bij onze leden. En daarin bleek dat slechts 30% echt in staat was om voor de kantine die controle uit te voeren. En nu is het dus niet alleen voor de kantine, maar ook voor alle kleedkamers. Ja. En er zijn sportcomplexen die hebben misschien wel 20 kleedkamers, misschien nog wel meer. Ja. En ja, hoe gaat u dat dan doen? Al die vrijwilligers, een ondoenlijke zaak. Plus dat ze niet altijd de competenties hebben om dat op een goede manier te doen. En hoe gaan ze het dan toch doen, denkt u? Of doen ze het niet? Ja, ik denk dat morgen een hoop verenigingen nog gebruik zullen maken voor de coulance die aangekondigd is. De vereniging moet aangeven dat ze er wel iets aan doen. Maar de strenge controle die zal volgende week nog meer aanwezig zijn. Want de burgemeesters die zijn ook gevraagd door het kabinet om strenger op te treden op plaatsen waar het tot nu toe minder goed ging. En dat waren onder andere natuurlijk wel ook de sportkantines, waar niet altijd de regels gehandhaafd zijn. U zegt, dit is heel moeilijk voor ons te controleren. Waarom heeft de overheid dan toch deze maatregel opgelegd, denkt u? Ja, het was natuurlijk. Van de week was er blijdschap, en die is er eigenlijk nog steeds wel, dat spelers in ieder geval met of zonder coronatoegangsbewijs kunnen sporten en supporters ook op het veld kunnen komen. Mm-hmm. Maar ik vrees dat de overheid deze regel opgelegd heeft, omdat ze daarmee de sport min of meer als breekijzer willen gebruiken, dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. En op zich ben ik daar wel een voorstander van. Maar of we dat op deze manier moeten, ten koste ook van de sport, ja, dat vind ik toch wel een groot vraagteken. U moet ijzer met handen breken. Ja, en dat hebben de burgemeesters natuurlijk ook deze week al gezegd. Ze zeggen van, nou, voor verenigingen is dat praktisch onmogelijk. De burgemeesters staan natuurlijk korter bij de verenigingen. En ze geven zelf aan dat ze het zelf ook allemaal niet kunnen controleren. Nee. Dus ja, Dat wijst er allemaal toe dat dit toch een voorstel is en een besluit wat op de tekentafel is gekomen, maar waar onvoldoende over nagedacht is. Ja. Ben van Olven, dank u wel. Ook aan de lijn Lisa Martis, woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Dag mevrouw Martis, goedenavond. Goedenavond. Vanaf morgen moeten we weer allemaal mondkapjes opdoen in supermarkten. Verwacht uw sector dat de klanten daar massaal gehoor aan gaan geven? Kijk, het is nog wat moeilijk in te schatten op dit moment. En het zou best kunnen dat het voor iets meer weerstand zorgt. Maar het is wel belangrijk dat we beseffen dat we dit samen moeten doen. De vorige keer dat deze mondkapjesverplichting inging, ging het ook goed. Dus wij gaan ervan uit dat de klanten hier gehoor aan zullen geven. Ja, en hoe gaan de supermarkten hier toezicht op houden? Nou, de supermarkten zullen actief de klanten erop wijzen. Dat wil zeggen, we communiceren er weer over. Er zullen weer posters te zien zijn. Waarop staat dat de mondkapjes weer verplicht zijn. Het is in eerste instantie wel de verantwoordelijkheid van de klant zelf om de richtlijnen van de overheid op te volgen. Maar supermarkten zullen hier op wijzen. Maar het blijft bij erop wijzen en er wordt niet gehandhaafd? Supermarktmedewerkers zijn geen handhavers. Kijk, mocht er echt situaties zijn die tot echt vervelende situaties leiden, dan zal daar handhaving bij ingeschakeld worden. Maar in principe zijn supermarkten geen handhavers, nee. Nee. Mevrouw Martens, dank u wel. In de studio is Ronald Chebeuk, docent loopbaan, burgerschap en radio aan de mediaopleiding van het MBO College Hilversum. Goedenavond. Goedenavond. Vanaf maandag moeten uw studenten in het schoolgebouw mondkapjes op, doordat ze zitten aan hun tafeltje. Ja. Hoe wordt daarover gedacht door de studenten? Nou, ik heb daar van de week inderdaad wel een paar discussies al over gehad met studenten die daar helemaal geen zin in hadden. Ja. En wat zei u toen? Dat ik me dat heel goed kan voorstellen, dat je daar geen zin in hebt. Maar dat ik er wel begrip voor heb dat de overheid dit aan ons vraagt. Ja. En doet u zelf ook een mondkapje op? Zeker, tuurlijk, uiteraard. Ja. En als ze nou zonder mondkapje in uw lokaal komen, is het dan meteen een kwestie van ingerukt mars? Nee, want wij zijn geen politieagenten. En daarbij ben ik docent. Geef ik loopbaan en burgerschap. En hoop ik zo in gesprek erachter te komen waarom ze dat niet willen. En daar iets meer duiding aan te geven. Ja, maar dat kan toch tot conflicten leiden? Mij valt op dat mbo-studenten met de trein komen. Dus zijn al gewend aan mondkapjes. En wel openstaan voor argumenten van, nou, ik begrijp heel goed dat je er geen zin in hebt, maar doe gewoon even mee. Ja, dus het feit dat je in de trein of in de tram of in de bus nog een kapje op moet, dat heeft ervoor gezorgd dat het nog in ons systeem zit in elk geval. Ja, nou, ik denk dat van alle mensen die het meeste reizen met het openbaar vervoer, dat de mbo-student daar één van is. Dus ze zijn het ook nog gewend. Ja, en staan er ook gewoon dozen vol mondkapjes bij de ingang van de school? Er zijn mondkapjes beschikbaar. Ze kunnen hun handen reinigen. Er zijn beveiligers bij de ingang die ze opwijzen. Ja, het is natuurlijk een perfecte smoes als je je proefwerk niet geleerd hebt. Hè? Ik ben mijn mondkapje vergeten, ja. Maar ik denk dat we ze dan wel een handje kunnen helpen. Ja. Verwacht u ook dat corona toegangsbewijs eraan zit te komen voor het onderwijs? Nee, ik weet dat daarover gediscussieerd is. Hebben we ook discussie over gehad in de klas. En ik zou dat zelf persoonlijk een heel slecht idee vinden, omdat onderwijs voor altijd bereikbaar moet zijn. Maar ik verwacht niet dat zo ver gaat komen. Ja, hoe verliep die discussie in de klas? Er zijn onder jonge mensen, vooral bij mbo-studenten, een hoop die niet gevaccineerd zijn. Die daar serieuze problemen hebben. Ja. Dus ik zie daar echt een probleem als dat wordt ingevoerd. Dat geeft ook spanningen binnen de school. Ja, absoluut. Ja. Meneer Chebeuk, fijn dat u er was en dank u wel. Graag gedaan. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. Sometimes wish you were a mermaid. I could raise you in the tub at home. We could take a swim together on weekly day trips to the bay. Okay. Oh, you and me, it will be only you and pocket and carry you around all day. Milo, you and me in my pocket. Meestal vinden gasten het best leuk om naar de Oogstudio te komen. Maar Tom Fenning was vandaag liever in Moskou geweest. Hij is daar correspondent voor de Volkskrant. Maar toch is hij hier nu in Hilversum. Dag Tom, goedenavond. Goedenavond. Je hoorde maandag dat je plotseling moest vertrekken, hè, uit Rusland. Ja, dat was een grote verrassing voor mij. Wat gebeurde er? Hoe hoorde je dat? Ik liep naar het migratiekantoor in Moskou. Ja? Om een visum op te halen. En ik kwam bij het luikje in het migratiekantoor waar ik de vrouw zag zitten die ik daar al 6 jaar lang heb zien zitten en die mij normaal gesproken een jaar visum geeft. Alleen nu gaf ze mij een visum voor 3 dagen. Oh. En een brief van het hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daarin stond: u moet binnen 3 dagen Rusland verlaten. Doet u dat niet, dan wordt u gedeporteerd. Gedeporteerd? Gedeporteerd. Dat betekent dat de politie je komt halen en ook dat je misschien nooit meer in Rusland in kunt. En de reden was? De reden begreep ik eerst niet. Het zou gaan om een administratieve overtreding. Pas later begreep ik dat het ging om oude, kleine overtredingen die ik had begaan en waarvoor ik ook de boetes al lang had betaald. Dat is 1 overtreding uit 2019. Toen had ik me niet op tijd geregistreerd op een adres in Moskou. In Rusland heb je een systeem waarbij buitenlanders voortdurend moeten opgeven waar ze zijn. Dus hun whereabouts moeten ze steeds doorgeven. En dat is heel moeilijk om dat telkens op tijd te doen. Want de huiseigenaar waar je ingeschreven staat, die moet telkens mee met jou naar dat kantoor. En als je de gemeente uitgaat en weer terugkomt, dan moet je weer naar het kantoor. Maar als correspondent reis je natuurlijk veel. Precies, dat is het probleem. Dus ja, ik ben 1 keer te laat geweest in die 6 jaar. En ik ben 1 keer een provincie ingereisd zonder toestemming te vragen aan de gouverneur. Maar dat was natuurlijk niet echt de reden, hè? Ik denk het niet. Wat was wel de reden, denk je? Dat is een goede vraag. Ik weet het antwoord daarop niet. Wat denk je? Het zou tegen mijzelf gericht kunnen zijn. Ik denk niet dat dat de reden is. Want ik schrijf, denk ik, niet veel kritischer dan andere correspondenten. Ik denk ook niet dat het gericht is tegen de Volkskrant. Want ja, de Volkskrant is een Nederlands krantje. En dacht ik, voor Russen helemaal niet zo belangrijk. Een andere reden is misschien dat het te maken heeft met de relaties tussen Rusland en Nederland. Want die zijn heel erg slecht. Maar er zitten natuurlijk meer Nederlandse correspondenten toch in Moskou? Ja, en die voelen zich hier wel door geïntimideerd. En dat zou kunnen dat dat de reden is voor mijn uitzetting. Maar dat jij gewoon bij toeval eruit gepikt bent? Ja. Ik zei net, hij is correspondent in Moskou. Ben je eigenlijk nog correspondent in Moskou? Ik ben nog correspondent in Moskou, maar vanuit Amsterdam. Want ja, ik kan dus niet terug. Ik kan niet terug tot 2025. Want dat werpt natuurlijk ook de vraag op wie dat bepaalt. Of jij correspondent in Moskou bent. Is dat de Volkskrant of is het Kremlin? Is het Pieter Klok of Poetin? Pieter Klok heeft gezegd dat ik correspondent in Moskou blijf vanuit Amsterdam. Dus ik mag me zo nog noemen. Maar het is natuurlijk heel gek om vanuit Nederland verslag te moeten doen van Rusland. En dat is absoluut geen ideale positie. Nee, maar dan ben je eigenlijk afhankelijk van wat je collega's je meedelen over hoe het daar gaat. Ja, en het gevaar is dat je alleen nog maar gaat berichten over de Russische autoriteiten. En niet over de Russen die je normaal gesproken in Moskou bij de supermarkt ziet. Het zijn je vrienden, je reist door het land. Dat is heel belangrijk voor een correspondent. Dus ik denk dat het op lange termijn niet houdbaar is. Nu heb je alleen nog maar de onderwerpen die nieuws geworden zijn, waar je op moet baseren. Ja, en ik vond het veel interessanter om ook andere verhalen te vertellen over wat er gebeurt in Rusland, waar mensen zich mee bezighouden. En dat kan nu niet. Nee, maar je zei van het kan bijna niet te maken hebben met wat ik geschreven heb. Je hebt natuurlijk wel over de MH17 geschreven, over Navalny, over de Krim. Is dat toch iets wat de autoriteiten dwars zit? Het zou kunnen. Ik was de enige buitenlandse correspondent die aanwezig was bij het ziekenhuis waar Navalny werd opgenomen nadat hij vergiftigd was met zenuwgif. Maar ja, iedereen heeft wel over Navalny geschreven. Iedereen heeft wel over de Krim geschreven. Dus ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Dus ze zoeken eigenlijk een stok om de hond mee te slaan? Ja, het is een vorm van intimidatie. Ook richting andere correspondenten. Ook buitenlandse correspondenten voelen zich hierdoor geïntimideerd. Heb je daar contact mee gehad met je collega's? Ja, heb ik nog steeds contact mee. Ik ben ook niet de eerste die is uitgezet. Onlangs is een collega van de BBC uitgezet. Sarah Rainsford. Zij is zelfs bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid van Rusland. En ja, dat maakt het toch heel onzeker. Het maakt het bestaan als correspondent heel onzeker. Want je weet nu dat je er opeens uit kunt vliegen. En dat is heel raar natuurlijk. Ja, en de druk was eerst vooral gericht op Russische journalisten. Ja. En buitenlandse journalisten zoals ik dachten ja, dat wij geen gevaar liepen. En nou, dat is nu anders. Ja. Wat zou het Kremlin daarmee opschieten eigenlijk? Met het uitzetten van mensen zoals jij? Misschien worden mensen voorzichtiger. Gaan ze minder kritisch schrijven. Om maar niet op te vallen bij het Kremlin. Dat zou het doel kunnen zijn. Dus dan heeft het toch met de berichtgeving te maken? Ja, en waar het misschien ook mee te maken heeft, is de Kremlin is heel druk om het Westen neer te zetten als de grote vijand tegen de eigen bevolking. En nou, nu wordt dat weer bevestigd. Dus ik word eruit gezet, een BBC-journalist wordt eruit gezet. Nou, Russen krijgen dat ook mee. En die weten weer waar de vijand zich bevindt. En hoe wordt dat aan hun verkocht? Van deze man heeft niet aan zijn verplichtingen voldaan. Juist, deze man heeft zich niet aan de wet gehouden. Dus moet hij eruit. Nou, is dat natuurlijk een heel flauw smoesje van de Russen waarschijnlijk. Die overtredingen die je hebt begaan. Zit het je toch dwars dat je denkt, had ik dat toch maar gedaan? Want dan hadden ze had ik ze niet een klein stokje gegeven om mee te slaan? Ja, tuurlijk. Toen ik die boete kreeg, dacht ik al van dit is niet goed. Want je probeert je aan alle regels te houden. Dus ik had, toen ik naar die provincie ging, waar ik geen toestemming had gevraagd aan de gouverneur, had ik wel toestemming gevraagd aan de burgemeester. Ik had opgezocht of die provincie op een lijst stond met verboden gebieden. Dus ja, ik denk nu wel van, had ik maar geweten dat ik daar toestemming voor nodig had van de gouverneur. Maar ze kunnen altijd wel iets tegen je vinden. De regels zijn zo ingewikkeld in Rusland dat het bijna onmogelijk is om je aan alle regels te houden. En de grote vraag is natuurlijk, wat nu? Ja, kun je in beroep bijvoorbeeld? Ja, ik kan in beroep. Dat ga ik ook doen met de Volkskrant. Ik heb een migratieadvocaat gevonden. Die zegt, nou, de kans is wel klein dat je de Russische staat gaat verslaan in een Russische rechtbank als Nederlandse correspondent. Ja, er zit wel een goed stuk in natuurlijk, hè? Natuurlijk. Ja. En je moet het gewoon proberen, vind ik. Mm-hmm. Ook zullen de Nederlandse autoriteiten de zaak blijven aankaarten in Rusland. Dus een kleine kans bestaat nog dat de Russen dit besluit terugdraaien. Want heeft de Nederlandse overheid zich genoeg voor je ingezet? De Russische ambassadeur in Den Haag is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is toch wel een vergaande stap. Maar ja, het heeft geen uitwerking gehad. Nee. Dit is voor jouzelf natuurlijk ook wel een schok, hè? Een week geleden wist je nog van niks. Ja, een week geleden had ik ook nog mijn persoonlijk leven daar. Mijn vriendin, mijn Russische vriendin. Die zit daar nog? Die zit er nog. Zit nu in ons flatje, maar nu alleen. Dus die kan ik de komende tijd niet zien. Nee, en hoe zie je dat dan voor je de toekomst? Ga jij nog terug, denk je? Ik ga zeker terug. Maar de vraag is wanneer. Ik mag nu niet inreizen. Ik mag de komende 3 jaar ook niet inreizen. Ook niet als toerist? Ook niet als toerist. Ook niet als partner van mijn vriendin. Zij mag gelukkig wel naar Nederland reizen. Dus ik denk dat we dat zo gaan doen. Ja. Ja, ik wou je eigenlijk vragen wat je ging missen aan Rusland, maar dan weet ik het antwoord dan wel op. Ja. Ja. Maar het is wel een vreemde gang van zaken. Ja, het is voor mij een bizarre week. Ik had dit absoluut niet verwacht. Ik wist wel dat er iets aan de hand was, want ik had al problemen met de verlenging van mijn accreditatie. Andere correspondenten ook. Nou, er was dus al een correspondent uitgezet van de BBC. Dus ik dacht al wel dat er iets mis zat. Maar uitgezet worden als eerste Nederlandse journalist sinds het einde van de Koude Oorlog, dat had ik niet zien aankomen. Nee. Tom Fennick, het was bijzonder dat je hier vanavond was in de studio van Het Oog. En ik hoop voor jou dat je toch ook weer snel naar Moskou terug kan. Dank je wel. Let You Go. De Chinese tennister Peng Shuai heeft het aangedurfd om voormalig vicepremier Zhang Gaoli van China via social media te beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dag correspondent Gary van Pinkster in Beijing. Bij jou is het inmiddels al zaterdag, hè? Ja. Ja, dat klopt. Zaterdag vroeg in de ochtend en het is heel vervuild, denk ik, want het is heel mistig buiten. Oh ja. Als we het even over deze zaak gaan hebben, wat is er volgens deze Peng Shuai gebeurd? Nou, ze zegt enerzijds van ik heb een relatie gehad met deze hoge man van het Chinese politbureau destijds. Zelfs van het staand comité van het politbureau. Daarmee is hij een van de 7 machtigste mannen van China. Maar ze zegt daarna heeft hij mij ook gedwongen tot seksuele handelingen. En daar heeft ze over geschreven op een sociaal medium wat Weibo heet. Dus ze beschuldigt hem ervan dat ze haar na die relatie tegen haar wil in heeft misbruikt. Ze heeft daar niet precies een datum aangegeven. Maar dat is waar ze nu dus, het verhaal waar ze nu mee naar buiten is gekomen. Ja, een ernstige aanklacht tegen een machtig politicus in China. Dat lijkt me geen gewone zaak. Nee, dat is inderdaad het hele ongewone eraan is dat het nog nooit is geweest in China dat iemand dus die zo hoog in de partijboom zat, zeg maar, voor een MeToo-achtige zaak is aangevallen of aangeklaagd. Het is wel al gebeurd met mensen die beroemd zijn van radio en televisie. Mensen die ook met een belangrijke televisiepresentator. Het is ook gebeurd met een aantal academici. Het is ook gebeurd met iemand die voor Alibaba werkte, een manager daar. Die zijn daarvan van MeToo-achtige overtredingen, zeg maar, beschuldigd. Maar dit is uniek in de... Ja, inderdaad, in dat het zo'n machtige man betreft. En je merkt het er ook aan dat haar post daarover echt binnen een paar minuten alweer van internet was verdwenen. Dus ja, dat ging heel snel. Ja. Is dit nu het gesprek van de dag in China? Nou, dat is het ergens wel en ergens niet. Want omdat het zo onmiddellijk van de radar is verdwenen... Ja, er zijn er ook een heleboel mensen natuurlijk die het niet weten en nooit zullen horen. En het staat niet in de Chinese officiële staatsmedia. Nee, dus daar merk je niets van. Maar het is toch in die paar minuten dat het op de sociale media stond, is het al heel snel verspreid. En hebben mensen het toch heel veel gezien. Dus ik kreeg het bijvoorbeeld zelf ook door van mijn assistent. Die zei, heb je dit gezien? Dit is wel iets heel erg groots. Dus het is het leeft wel. Maar ik denk dat er ook een heleboel mensen zijn die er helemaal nog niets van gehoord hebben. Is er een officiële reactie geweest vanuit de Chinese overheid? Of door de man die beschuldigd is, bijvoorbeeld? Nee. Helemaal niet. Dus er is helemaal niet op gereageerd. Het wordt absoluut van de officiële kant absoluut doodgezwegen. Ja. Speelt MeToo een rol in het debat in China? Ja, het speelt meer en meer een rol. Er zijn meer en meer vrouwen die, ondanks alle moeilijkheden die ze dat geeft en die in China extra groot zijn, toch naar buiten komen met dit soort verhalen. Ik heb ook met een activiste gesproken die zelf mensen heeft opgevangen die met seksueel geweld te maken hebben gehad. En zij zegt van, ja, het is toch, weet je, het is heel bewonderenswaardig en heel interessant dat vrouwen zich toch zelfverzekerd genoeg voelen om dit soort dingen meer en meer te doen. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar de reactie van de overheid, van de staat, dan is die toch nog heel erg sterk zo van, of eigenlijk meer en meer zelfs zo van, dit moeten we negeren, dit moeten we onderdrukken. Omdat alle sociale bewegingen of alles wat burgers eigenlijk doen, of waarin burgers proberen zichzelf uit te spreken of zich te organiseren, dat ligt alleen maar moeilijker en moeilijker in China. Dus er is wel al een commentaar geweest eerder in een Chinese staatskrant, waarin gezegd werd, ja, dit zijn eigenlijk allemaal manipulaties van het Westen die via dit soort verhalen in China proberen om ons onderling tegen elkaar op te zetten. Dus er wordt ook dus zwaar opgedrukt juist om dit soort dingen niet te doen en er wordt heel weinig ruimte aangegeven. Ja, maar je zei zelf al dat er wel een paar grote zaken al zijn geweest, hè? Tegen mensen van de media, ja, of tegen iemand van Alibaba. Dus het is kennelijk, ja, wel een thema. Het is wel een thema, maar als je kijkt ook naar die grote zaken, dan hebben die tot niets geleid in de zin van, ze hebben wel tot publiciteit geleid, maar niet tot veroordelingen. In het geval van Alibaba heeft de politie in eerste instantie gezegd, wij hebben bewijzen gevonden. Er was ook sprake van een jurk, geloof ik, die in dat proces een rol zou kunnen spelen. Mm-hmm. Maar de rechter heeft gezegd, nee, ik vind het onvoldoende grond, ik ga niet vervolgen. En er is een oudere zaak geweest tegen een presentator bij de staatstelevisie. En die zaak is ook, daarvan was het al heel bijzonder dat de rechter hem aannam. Maar die is uiteindelijk er is een aantal keren beroep ook over geweest. En die zaak is uiteindelijk ook niet. Daar is niet tot een veroordeling gekomen, omdat de bewijslast ook in China heel hoog is. Je moet er bijna video's, foto's van hebben, geluidsopnamen. En dat is natuurlijk in veel gevallen, is daar geen sprake van. Nee. Welke consequenties kan dit nou voor deze tennister Peng Shuai hebben? Ja, dat weten we niet. Ook van haar is nog niet weer iets gehoord. Er zijn geruchten dat ze niet in China zou zijn, maar in Amerika. Mm-hmm. Maar dat is niet bevestigd. Maar je kunt je moeilijk voorstellen dat China zou toestaan of ze niet, dat deze vrouw nog verder veel in het buitenland zou kunnen gaan tennissen en veel carrière zou hebben. Dat kun je ergens niet moeilijk voorstellen. Niet moeilijk. Dat kun je ergens moeilijk indenken dat dat zou gebeuren. Maar we weten het niet. Er is niets, ook daar is niets over naar buiten gekomen. Maar we gaan haar waarschijnlijk niet op grote internationale toernooien tegenkomen als vertegenwoordiger van China. Ik vermoed het niet. Ze had ook al een contract waarbij ze meer namens zichzelf dan namens de staat tenniste. Wat heel uitzonderlijk was. Maar ik vermoed dat ze, als ze nog in China is, dat ze voorlopig daar niet heel erg makkelijk uit zal komen. Gaie van Pinksteren, dank je wel. Aria Salkanovic was een Joegoslavische vrouw uit de Roma-gemeenschap. Ze stond aan het hoofd van de Hopic-familie in de documentaire Roma. Vertelt ze samen met haar nakomelingen haar familiegeschiedenis. Hoe kan de Roma-gemeenschap naar Nederland? Michel Hopic en Klaas Burger, goedenavond. Goedenavond. Meneer goedenavond. Burger, hoe heeft u hebt de documentaire gemaakt. Hoe heeft u deze familie eigenlijk leren kennen? Dat is een hele lange geschiedenis. Begint meer dan 10 jaar geleden. Ik werkte toen in het Anna-huis, een inloophuis in Breda. En daar kwam de familie Hopic binnen. En zoals meer bezoekers. Maar bij deze familie... Ik ken dat huis niet. Wat is dat voor huis? Dat is een laagdrempelig inloophuis. Op een plek waar vroeger een parochie was. Maar de parochie is opgeheven. En de pastorie is gebruikt als inloophuis. En daar kwam de familie ook? Daar kwam de familie ook, ja. En dacht u meteen van, daar zit een film in? Nou, ik merkte bij mezelf een vooroordeel, want ik lette op mijn portemonnee. En ik schrok, hoe komt dat? Dus ja, ik ben dat ook gaan delen met mijn collega en met mijn collega's en daarna met de familie. En zo ontstond een gesprek over vooroordelen, over het hebben van een Roma-achtergrond. En meer, ja, stap voor stap ontdekte ik ook meer van de familiegeschiedenis. Zo hoorde ik dat er, dat was later, maar ontdekte ik dat er bijvoorbeeld een wet naar de familie was vernoemd. Een wet naar de familie? Ja, de regeling Hopic. Oh. En ja, dus toen dacht ik... Wat is dat voor regeling? De regeling Hopic is een experimentele regeling uit 1972... waarin eigenlijk een groep die in Nederland geen verblijfsvergunning heeft... tijdelijk hier mag zijn. En toen was er nog geen vrij verkeer van personen. Ja, maar want ik vroeg, had u meteen het idee, daar zit een film in... Ik heb nog niet echt een reden gehoord waarvan ik zou zeggen... nou, daar zit een film in. Nee, dat ontstond later. Ik ben kunstenaar en ik had toen een bijbaan... om mijn eigen kunstenaarschap te sponsoren. Dat was dat werk in het Annahuis. Maar dus mijn kunstenaar heeft zich ook eigenlijk moeten ontwikkelen... tot een niveau waarop ik dit kon dragen. En dat idee van een film, dat ontstond 5-6 jaar geleden. Oma werd toen ouder. En toen dacht ik, dit verhaal is zo spectaculair... omdat het niet alleen maar gaat over de geschiedenis van Roma... maar het gaat ook over die geschiedenis van beleid. Nederlandse wetgeving, waarin je voelt dat die beeldvorming in de wetten wordt vastgelegd. Dat er kaders worden geschapen waar mensen hier kunnen zijn, waar Roma hier kunnen zijn. Toen ik naar de film ging kijken, dacht ik, hey, ik hoor steeds een muziekje dat ik kende. De muziek van Brandpunt. Klopt. De aankomst van de familie is ontzettend goed gedocumenteerd... in meer dan 100 krantenartikelen, in 4 Brandpunt-uitzendingen. En dat maakt dus ook dat we die aankomst in Nederland... ontzettend goed hebben kunnen bekijken. En daar hebben we een script over gemaakt. En dat script hebben we nagespeeld met de familie. Het was ontzettend bijzonder, omdat de familie... toen onze taal niet sprak, geen toegang had tot onze media. En dus... die berichtgeving nog nooit heeft gezien op de foto's na. Sommige persfotografen hebben foto's van aan hen gegeven. Maar verder hadden ze die berichten nooit gezien. Nee. En we zien in de film oma die de geschiedenis vertelt... maar ook hoe de latere generatie eigenlijk scènes naspeelt, hè? Exact. Het eerste deel van de film vertelt hoe oma ontkwam aan Jasenovac, het Auschwitz van de Balkan. In de jaren daarna, na de oorlog, zocht naar een gezetteld bestaan. Dat lukte niet. Eerst in Joegoslavië niet, daarna in Italië niet. En uiteindelijk kwam ze aan op zoek naar geluk en naar een leefbaarheid in Nederland. En daar werd ze in de nasleep van de hippiezomer in de begin jaren 70... door allerlei activisten op sleep genomen. opgenomen samen met haar familie. En ja, dankzij die activisten Release Haarlem, Peter Schat komt opeens in de familiesgeschiedenis voor. De Roel van Duin, de voormalige provo. Want hoe komen die dan in die geschiedenis voor? De Provo-kelder van Peter Schat was een plek waar de familie, die geen onderdak had, ja, daar werd over gepraat. En ze zaten in tenten, dus daar werd over gesproken omdat ze op straat zichtbaar waren. Ja. Peter Schat was een componist overigens, hè? Peter Schat, de componist, maar ook dus activist. Ja, en dat verhaal, dat hebt u eigenlijk laten navertellen weer. Dat hebben we nagespeeld samen met 30 familieleden. Staat het nou min of meer voor de hele naoorlogse Roma-gemeenschap in Nederland? Natuurlijk niet. Dit is één familie. Maar het is wel zo dat heel veel Roma-groepen in de Tweede Wereldoorlog moesten ze dood in het naziregime. En daardoor zijn ja, de familieleden die niet omgekomen zijn, die zijn op drift geraakt. En die zijn in de jaren na de oorlog eigenlijk niet herkend als oorlogsvluchtelingen. Maar die zijn binnen dat frame van zigeuner gezien als nomadische groepen. Oh, dat zal dan wel bij deze mensen passen. En dat zie je dus ook in het script gebeuren. In de verslaglegging in de kranten, in kamervragen zie je dat ook gebeuren. De minister zegt dat deze mensen geen vluchtelingen zijn. Terwijl de manier waarop oma over zichzelf praat, ze noemt zich muhajir, vluchteling. Ja. Michel Hopic, de documentaire vertelt jouw familiegeschiedenis, hè? Ja. Heb jij dingen gehoord over je familie die je eigenlijk nog niet wist? Ja, eigenlijk best wel een heleboel. Ja, kun je een voorbeeld geven? Ja, bijvoorbeeld de verhaal over oma en de kip, zeg maar. Dat wist ik nog niet. Vertel het even na. Nou, de eerste keer dat ze in Nederland dan kwamen ze met de wagen, zeg maar. En ze zagen een kip op de snelweg. Ja. Dus iedereen stopte en rende achter die kip aan. Op de snelweg? Ja, op de snelweg. Toen kwam de politie en ze zeiden, wat doen jullie? Wat is er aan de hand? Hun zeggen allemaal, ja, we rennen achter die kip aan om hem te gaan koken, zeg maar, om hem op te eten. En iedereen moest zich kapot lachen, zeg maar, op die moment. Ja. Hoe vond je het eigenlijk om het verhaal van je overgrootmoeder te horen? Het was best wel droevig. Ja. Want ik kan me niet eens voorstellen wat ze allemaal heeft meegemaakt. Of nee. Ook wat mijn opa en oma, zeg maar, misschien allemaal hebben meegemaakt. Ik ben ook blij dat ik zulke dingen niet zo erg heb meegemaakt. En dat ik ook gewoon de kans kreeg om naar school te gaan en gewoon beter uit te komen. En dat het ook mooi is dat het is vastgelegd in elk geval dat verhaal, hè? Ja, klopt. Ja. De vertelvorm in de documentaire, we hadden het al even over, is dat een deel van de nieuwe generatie de geschiedenis naspeelt. Jij stapt in de rol van historicus Leo Lucassen. Laten we even naar een fragmentje luisteren. Kijk hier dan. De ambtenaren nemen de bestaande beeldvorming over. Ze praten niet met de mensen zelf. Ze gunnen zouden uit economische redenen naar het rijke Westen komen. Maar over vervolging, vroeger of nu, hebben ze het niet. Ze nemen gewoon aan dat het komt door hun nomadische levenswijze. Waarom wilde je dit stukje laten horen? Nou, uit eigen ervaring, zeg maar. Als ik aan mensen deed vertellen dat ik een zigeuner was, hadden ze gelijk een beeld van mij. Zo van, zonder dat ze mij verder leerden kennen. Ja, wat we net al hoorden, hè, van meneer Burger, dat hij zijn hand op de portemonnee hield. Ja, precies, bijvoorbeeld. Dat maak je ook mee, dat soort dingen? Ja, vroeger wel heel veel, maar nu is het wel een beetje minder. Maar dat komt ook omdat mensen me nu gewoon een beetje beter kennen. Ook via allemaal, qua vrienden en zo. Ja. Dus dit is herkenbaar wat je net liet horen? Ja, klopt. Ja. Meneer Burger, is dit voor u als maker ook een belangrijke scène in de film? Ja, absoluut. Want daar ligt volgens mij ook de actualiteit van deze geschiedenis. Je ziet dat eigenlijk in Nederland heel vaak gebeurt. Onze poldercultuur, onze overlegcultuur vraagt erom dat mensen mondig zijn en toegang hebben tot die overlegtafels. Als je niet aan tafel zit, wordt je stem niet gehoord. Dan is de beeldvorming alles wat er over is. Dus dat de toeslagenaffaire is daarin gefundeerd. Dat zie je. Nou, ik heb ook veel samengewerkt met mensen die wonen op vakantieparken. De actie agenda, de vakantieparken door minister Ollongren groot gemaakt. Ik was op zo'n conferentie waar die actieagenda werd getekend. Deed ik een werkvorm samen met iemand die woonde op een vakantiepark. Toen zei een gedeputeerde, het is eigenlijk voor het eerst dat ik me verdiep in het leven van iemand die woont op een vakantiepark. En ik heb net die actieagenda ondertekend. Dus ik denk dat we veel te laat praten met de mensen die op de schopstoel zitten. Ja. Luisteraars die denken, die film wil ik zien op televisie, die moeten we teleurstellen, want hij komt niet op televisie. Waarom niet? Op dit moment nog niet. Het is nu een tentoonstelling. En we laten hem zien in het Stedelijk Museum Breda. En een première volgende week in het Chassé Cinema in Breda. Ik vind het heel belangrijk dat er ook telkens ontmoeting en gesprek na plaatsvindt. Dus dat het niet kijken naar en praten over is, maar dat het ook praten met is, omdat daar de familie daar het meest aan heeft. Maar zit er ook nog iets in van het moet in een kader gepresenteerd worden? Nou, de kader, kijk, het is ook een familiegeschiedenis. Dus dat wil ik ook recht doen. En daarmee wil ik dus ook het tempo van de familie wil ik serieus nemen. En de familie daarin ook mee laten groeien. En natuurlijk, het zou fantastisch zijn als die uiteindelijk ook op tv belandt. Maar dan wil ik wel dat dat ook gedragen en gelegitimeerd is vanuit de familie. Ja. Michel, wat vind je van de film? Waar moeten mensen daarna gaan kijken? Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat er gewoon inzicht wordt. Dat we inzicht krijgen. Ja, gewoon over zigeunen zelf. Dat we ook zeg maar gewoon mensen zijn en gewoon normaal willen leven. En dat niet elke zigeuner zeg maar een crimineel is, bijvoorbeeld. Zeg maar, want dat is de beeld dat we nu hebben. En als je naar die film kijkt, krijg je een ander beeld? Ik denk dat het wel wat duidelijker is dat het niet alle zigeuners zeg maar criminelen zijn. Ja. Dus daarmee, ik vroeg, wat vind je ervan? Maar eigenlijk zeg je daarmee, denk ik, dat je het een goede film vindt. Ik vind het wel echt een prachtig film. Ik vind het wel echt mooi geworden. En een soort monument misschien ook wel voor jouw familie. Ja, precies. Ja. Nou, Michel hoop ik en Hope Peach moet ik zeggen en Klaas Burger. Ik dank jullie allebei hartelijk. We hopen de film toch een keer op televisie te zien. Of in het museum was het, hè? Stedelijk Museum Breda. Nou, daar gaan we naartoe. Dank jullie allebei hartelijk. Dit was Met het oog op morgen. En na 12 uur in Nooit meer slapen kunt u Lotje IJzermans horen, die in gesprek gaat met Bo Tarinskeen. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Chris Keijne. Voor nu een mooie en rustige nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Psst, man van 50 plus. Wist je dat ook jij het risico loopt op prostaatkanker? Bij een vroegtijdige diagnose is prostaatkanker meestal goed te behandelen. Praat dus niet te laat over je prostaat. Ga in gesprek met je huisarts. Meer weten? Prostaatkankerstichting.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Ruikt u het ook? De winter zit in de lucht. Maak daarom nu uw BMW winterklaar met de BMW Wintercheck. Dan wordt voor slechts €50 uw BMW op 20 belangrijke punten gecheckt en ontvangt u een exclusief BMW interieurparfum. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. BMW maakt rijden geweldig. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Nu tijdelijk ook 15% voordeel op BMW winterwielsets. Veilig, stijlvol en 100% BMW. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar.